Gårdagens värld. Idag igen. Så, välkommen till 13:e avsnittet av vår lilla kapselsändning. Jag är Ante. Och jag är Åka. Och ja, som sagt, 13:e avsnittet. Och fler ska det bli. Och vi har till och med spelat in massor av material för kommande avsnitt. Det är mycket som händer just nu. Ja, faktiskt massor med rader med idéer som vi har. Som vi ska ta upp så småningom. Så jag hoppas att vi kommer orka med att pussla in lite poddande här framöver. Precis, för vi har ju en massa saker för oss. Och hur ska man hinna med allting i vardagen? Till exempel läsa som vi tycker om att göra. Läsa, ja. Oj, ja, det där är ett sorgebarn ibland, känner jag. Lästiden. Var passar läsningen in i vardagen? Det är lite olika. Så det är väldigt intressant hur olika människor får till det. Jag har ju lyxen att pendla varje dag. Då kan man hinna med att läsa. Om man inte jobbar eller skriver eller något sådär istället, som jag också gör. Ja, det gäller ju tänka ut vad pendlingstiden ska användas till, för annars så flyter den ju mest förbi. Jag kan tänka mig att det finns människor som behöver sova också. Det finns de. Ja, det kunde jag när jag var yngre. Det kan jag inte länge. Jag försökte, det går inte. Jag försöker ibland läsa på lunchrasten. Men eftersom jag för närvarande har ett jobb. Men det är lite svårt, för att jag måste hitta någonstans att gömma mig, tror jag, där jag kan sitta ensam och läsa. Mm. Och det är lite svårt att balansera det här med att vara lagom utåtriktad och inte otrevligt avvisande, samtidigt som jag kan få vara i fred med min bok. Mm, just det. Fast jag brukar ju läsa när jag har lagt barnen och stannar kvar hos dem och väntar på att de ska somna. Mm, jag brukar ju försöka läsa någonting varje kväll för att liksom lugna ner och fokusera sen en smula. Jag kan ibland väldigt lite eller bara bläddra en lite papper. Eller så händer det att man fastnar i någonting och så sover man alldeles för dåligt istället. Jag tror att det finns massor av roliga och intressanta knep för att ta sig för lästid. Jag tror att ett jättebra sånt knep, det är att lyssna på ljudböcker. Och vissa perioder så jag har lyssnat på ganska mycket ljudböcker. Det är i alla fall ett sätt att få in extra bokläst tid på tid som jag annars inte skulle ha läst någonting på. Mm. Men jag känner just nu att jag har ju radat upp så mycket olika poddar som jag vill lyssna på. Mm. Så de har liksom puffat ut ljudböckerna lite grann. Och det är faktiskt att jag lyckas få mer läst. Jag lyssnar mindre på podcaster som jag gör det stup i kvarten annars. Ja, jag vet inte riktigt om det här läsandet och lyssnandet egentligen konkurrerar så mycket för min del. För jag brukar lyssna mest på tid när jag inte har händer och ögon lediga för att hålla i en bok. Mm. Ja, det var ju det här mitt resande där jag ibland lyssnade väldigt mycket istället. Jag trivs inte riktigt med att sitta och lyssna på tåg. Men, det som jag har problem med, det är att jag inte har listat ut hur jag ska pussla in tidskriftsläsning i min vardag. Mm, nej, det har jag nästan gett upp på. Det går inte. Jag har ju inte hittat någon riktigt så här naturlig rutin att läsa alla de här tidskrifterna som jag köper. Det funkar ibland om jag läser dem samma kväll. Men vissa saker går ju inte att bara läsa från direkt för att det är för mycket text. Mm. Och ja, då hamnar man bara på en hög. Tycker det är lite dåligt egentligen. Jag skulle nog... Ja, jag ska försöka komma på ett bra knep. Om det är någon lyssnare som har ett jättebra knep för att pussla in tidskriftsläsningstid. Som inte konkurrerar ut bokläsningstiden. Det är viktigt. Så ja, säg gärna till. Ja, det kanske finns ett psykologiskt trick. Ja, eller också är det att tidskrifter är mer bläddringsvänliga än böcker. Det kanske är de jag ska ha på lunchen. Kan vara. Kan vara. Istället för att försöka isolera mig så kan jag bläddra lite grann, läsa lite notiser. Det gör ingenting om någon kommer att prata med mig. Mm, precis, för det är kortare och man blir inte avbruten någonting längre. Ja. Jag lyckades faktiskt precis nyligen med bedriften att få världens psykologiska boost genom att i förväg har läst två böcker i en bokcirkel. Så jag kände att titta, jag ligger 2 månader före i min läsning. Tjoho! Så kan man också göra. Ja, men det är mycket man ska pussla in i vardagen alltså. Mm. Och som sagt, lite poddande ska vi väl försöka pussla in framöver. Precis. På något vis. Men nu har vi ju faktiskt ett avsnitt här. Precis, och här har vi massor med spännande saker. Vi har till exempel, ja, vad har vi den här gången? Vi har gjort ett litet reportage nästan. Precis. Vi har nämligen varit ute och intervjuat Anders Björkelid. Författare, serieskapare och... Lite smått legendariskt rollspelsfanzinproducent. En av hjärnorna bakom Nissenytt. Alltså det var verkligen ett jätteroligt samtal. Och vi kommer faktiskt att komma tillbaka till Anders Björkelid i något annat avsnitt framöver också. Men innan vi lyssnar på det så tänkte vi, för att försöka lite grann, för att försöka provocera fram lite kommentarer, så tänkte vi ta upp ett ämne som folk kanske har lite känslor omkring. Kanske till och med starka. Och nämligen ämnet spoilers. Och vi tänkte diskutera lite grann, vad är en spoiler egentligen? En sak som vi har gjort i vår lilla kapselsändning är att vi har pratat om lite böcker, noveller, lite filmer. Men vi har ju försökt lägga dem i slutet av varje avsnitt. Så att om man är lite känslig för att man inte vill veta vad det är som händer, så kan man hoppa över det. Och det där handlar ju om begreppet spoilers. Ja, jag brukar ibland försöka provocera folk, så brukar jag säga att jag tror inte på spoilers. Mm. Men... man får ju, jag tycker det är ändå vettigt att respektera att en del människor verkligen, verkligen tycker illa om att veta nästan någonting alls om en bok innan de läser den. Mm. Jo, jag är lite kluven på det här, för jag tycker man ska ju respektera andras åsikter när det gäller deras förmåga att uppskatta en konstverk, om man ska uttrycka sig brett liksom. Eller någon form av liksom kreativt uttryck. Men jag börjar tycka att det känns som att det går lite långt nu för tiden. För det har blivit en allmän kulturell grej lite det här. Liksom att så fort någon säger någonting så liksom kommer det bara spoiler får man säga. Och sen kan man börja prata liksom. Det känns som att, dessutom så börjar man undra som att preskriptionstiden blir liksom bara längre och längre på saker och ting. Ja, fast alltså preskriptionstiden, det där vet jag inte riktigt. För att grejen är ju att... Vid varje given tidpunkt så finns det ju alltid folk som ännu inte har läst en bok eller sett en film. Ja. Ja, och de borde väl också ha rätt att ta del av den på samma villkor eller så. Jag är lite emot den där idén att en bok är ny när den är ny. Mm. Och sen är den gammal och då är det liksom... Då är det fair game på något vis. Jag har stött på den åsikten väldigt, väldigt mycket. Att om en bok är tillräckligt gammal. Då förväntas man ha antingen läst den redan eller förverkat rätten. Att liksom vara... Eller jag vet inte riktigt vad det där är för attityd. Mm. Men däremot... Jo, men det känns väl som ganska tidstypiskt också. Att vi nu kommer någonting och så är det nya svarta och sen går det 2 veckor och sen är det något nytt. Ja, det är ju det som vi vänder oss mot lite grann. Precis. I formen på denna podd också. Att vi vill kunna snacka om gamla bra saker och låta dem vara för de bra sakerna även om det har gått en tid. Precis, så på det viset står jag till fullo på din sida. Men samtidigt så tycker jag att man måste kunna prata om saker. För det går liksom inte på något vis att tänka sig att ja, men det kanske finns någon som inte har sett filmen än eller läst boken än, för jag menar det föds ju nya människor och till slut så är det de som inte har läst och då får man aldrig någonsin prata om saker och det tycker jag känns som en tråkig utveckling alltså, också. Allvarligt talat, jag är ju egentligen, jag tycker ju att det är jätteroligt, alltså det roligaste är själva behållningen av en bok för mig är ju ofta idéinnehållet. Och därför vill jag diskutera, jag vill prata om det som jag tyckte var det coolaste och häftigaste eller mest tankeväckande i boken och så. Och ofta är ju det precis samma saker som vissa människor då verkligen inte vill få reda på alls. Medan om jag hör talas om de sakerna i en bok som jag inte själv har läst, då är ju det en stark morot för mig att faktiskt läsa den boken. Ja. Det är sånt som gör mig intresserad. Jag blir intresserad av att läsa en bok när jag får reda på att men det här är en bok som jättehäftigt tar upp tematiken med hur mycket av personligheten som sitter i kroppen. Precis. Och då vill jag läsa det. Och jag vill inte. Det där med att ha en överraskning som ska vara kvar till slutet. Det är ju bara en möjlig läsart eller ett möjligt sätt att läsa en bok. Och jag har en stark känsla av att särskilt i kretsar som snackar mycket om böcker, typ bokbloggare, så har det blivit en slags kulturell konvention det här att man upphöjer just den egenskapen, alltså det sättet att läsa, till det rätta sättet att ta del av en bok. Nu kan jag ha fel här, men det känns som att i våran kultur så är det rätta sättet att ta del av en bok, det är att man ska upptäcka någonting som man inte visste innan, och man ska liksom ta del av en berättelse som man inte kände till från början. Jo, jag tror att du har rätt i att det finns olika sätt att läsa, och att kanske just ett sätt har blivit framhävt på bekostnad av andra. Det finns ju någonting som jag skulle vilja framhäva som är en speciell grej med just science fiction. Om vi nu får ta just en science fiction böcker som ett exempel här. Även ifall det här är ju inte någonting som är speciellt för bara fantastisk litteratur på minsta vis egentligen. Men jag skulle vilja påstå att en av de saker som är specifikt för science fiction är att skriva science fiction är någonting man nästan alltid gör i dialog med historien. Man skriver om kända troper och sådana grejer, fast med en ny twist. Och det bygger på något vis väldigt mycket på att man måste ha läst de här tidiga grejerna, eller åtminstone känna till dem, och man förväntas vara liksom en delaktighet i den här dialogen med det förflutna, det som någon... Ja, i alla fall en viss strömning av science fiction, kanske det som kärnströmning. Ja, jag vill påstå att det åtminstone har varit en väldigt central del, kanske inte nu när du säger det just nu, men det har varit en väldigt betydande del. Och jag skulle nog vilja säga att även i icke-genre-litteratur så är det där också en sak som är väldigt stor. Inte så på definierande på samma sätt som jag skulle säga att det har varit, åtminstone i science fiction. Men det här att man har vissa stora tema som nu ska jag skriva min bok om det här. Liksom. Och då förväntas man ju känna till saker och ting, för att nu inte säga någonting om allt det här. Det måste med vara att konkret, exempel. Ja, låt oss säga bara för att ha en inte riktigt samma sak, men något liknande. Det här med att man till exempel skriver en modern historia men man stöper, som man stöper på formen av en klassisk myt till exempel. Man tar Orfeus och Eurydike så, till exempel. Det är ju en sån här klassisk grekisk myt. Att man ta en ny berättelse men som använder den formen. Liksom, två som glider från varandra, någon som gör någonting som, och så vidare. Det finns väldigt mycket sådana saker som ju inte går att begripa om man inte känner till källan och det man refererar till. Och där känner jag att det sättet att läsa är inte helt obetydande i till exempel science fiction-litteratur, men även i... Alltså det är ju en fråga om att det finns ju många typer av berättande som hänger på att man faktiskt ska veta om, man ska känna till väldigt mycket om berättelsen i förväg. Opera är ju en sån konstform. Det är ju liksom meningen att man ska veta i förväg vad det är som händer. Ja. Inte för att jag har sett så mycket opera, men opera blir väldigt svårt om man inte vet i förväg vad ja, det... Ja, det är inte en konstform där man ska vända allting på huvudet liksom, och ska plöja nya fåror direkt. Inte i handlingen. Nej, inte i handlingen, det är precis. Utförandet som är grejen. Precis. Och... men jag skulle vilja fråga så här, vad är en spoiler? För att vad som är en spoiler är himla olika beroende på hur man läser. Mm. Och jag skulle vilja säga att man aldrig kan gardera sig mot alla typer av spoilers. Nej, därför att dels beror det på vad det är för typ av bok och dels beror det på vilken typ av läsare det är som ska ta del av den. Mm. Alltså vilka grejer som påverkar den här läsarens uppfattning. För vissa berättelser hänger ju på att man ska närma sig dem utan att veta så mycket om dem. Mm-hmm. De är skrivna på det sättet. Mm. Till exempel The City and the City av China Meville. Den kan man med fördel närma sig och veta väldigt lite om den när man börjar. Mm-hmm. Alltså och den är skriven på det sättet. Mm. Sen finns det många berättelser som... Det här är en sak. Jag hörde en... faktiskt på en litteraturpodd nyligen. Uh-huh. Där de diskuterade... spoilers i berättelsen som de sa. Mm-hmm. Och menade att när författaren själv säger att någonting i stil med att ja, och efter detta kom han aldrig mer tillbaka till det här stället. Mm. Så är det liksom en spoiler. Hur då spoiler? Mm. De berättar att författaren avser att läsaren ska veta att det här är slutet på någonting. Ja. Jo, och det är sånt där som jag tycker som är exempel på att det är i vår kultur idag har spoiler blivit lite för mycket. Sen, för jag skulle vilja påstå att det enda tillfället då en spoiler verkligen är någonting som totalt vänder upp och ner på upplevelsen av boken är ju om den bygger på en twist end. Nej, för det där stämmer ju inte ens för dig. När man säger därför att... Okej, gör det inte. Därför att du har ju sagt flera gånger att när du läser en bok så blir du besviken för det var inte vad du förväntade dig. För du hade en uppfattning innan du började läsa boken som inte infriades. Det är sant. Det stämmer faktiskt. Det har du rätt i. Så har jag faktiskt reagerat. Men sen har jag också, för att ta ett exempel som jag har nämnt, det här med Gene Wolfes bok Peace. Mm. Som jag fick veta vad som var den liksom stora grejen med den boken. Det är ingen twist end, men det är liksom en hemlighet, ett pusslet med boken, att det är det här som egentligen försiggår. Mm. Det fick jag reda på innan jag läste boken. Mm. Och det gjorde mig bara mer intresserad av att läsa boken, för jag ville säga, men hur kan man hitta det i berättelsen? Var finns ledetrådarna? Var finns... Och när jag väl hade läst boken så kunde jag fortfarande hitta det. Och sen gick jag tillbaka och fick reda på mer saker om vad det egentligen var som försiggår. Jag tyckte, men vad tusan, det borde jag ha sett någonstans. Och... du råkade läsa någon annan bok. Ja, precis. Och då tycker jag det känns lite som att om det är så gömt så att man inte ens kan hitta det, om man letar efter det. Finns det då verkligen där? Ja, det är i alla fall inte en spoiler. Just nu har jag förstört boken. Men för att, om jag ska gå tillbaka till det här som jag tänkte säga nu. Att med twist end. Jag tycker nog att en berättelse som bara bygger på en twist end. Det är en fruktansvärt banal berättelse. Ja, det måste ju finnas någonting mer. Det finns ju ofta så mycket att uppleva. Det är ju faktiskt själva grejen med att läsa om. Jag är lite inne på det här att böcker som är bra. Mm. På riktigt. Mm. De ska man kunna läsa flera gånger. Oh ja. Och de blir bara bättre. Precis, så ja. Och det bygger ju på att jag, så att säga, spoilar den för mig själv först. Mm. Jag vet inte om jag har sagt det förut, men jag blev imponerad en gång av en kvinna som berättade att hon läser alla böcker två gånger. Mm. Först en gång snabbt för att få reda på vad som händer. Mm. Och sen en gång långsamt för att njuta av den. Liksom. Ja. Och det är ju intressant här i sammanhanget. Jag läser ju böcker oftast mycket mer så här för att få reda på vad som händer än vad du gör. Om vi läser samma bok eller har du lagt märke till massor med detaljer på vägen som inte jag har lagt märke till överhuvudtaget, för jag har bara att jag vill se vad som händer, så nu läser jag vidare liksom. Mm. Och jag kanske till och med tycker att man får tusen vad som händer där egentligen. Ja, det begriper jag inte, det kollar jag sen eller jag frågar dig om det liksom. Men trots det så vill jag ändå påstå att om plotten är röjd och det är det enda, då hallå, väx upp lite mer, måste du kunna läsa ur en bok. Tycker du att den är förstörd för det där, då tycker jag läs mer komplicerade böcker. Jösserna. Ja, kanske. Men som sagt, det beror ju väldigt mycket på vad man är för läsare, för typ av läsare. Och olika sätt att läsa måste ju kunna få liksom existera. Och det är bara att jag vill inte inrätta hela mitt liv utifrån att jag ska undvika att avslöja någonting för någon som inte vill Nej, veta det. precis. För om jag får citera Lemmy, sångare och basist i Motörhead. Millions of people out there just dying to get offended. Som han sa någon gång när någon frågade honom om folk inte blev liksom upprörda och kände sig stötta av vad han sa och tryckte och sjöng om sådär. Han uppfyller egentligen det som de vill ha också. Ja, och jag känner lite det i det här spoilersammanhanget ibland. Ja, kanske. Ja, men jag vill inte förstöra läsupplevelsen. Jag vill ju verkligen inte det. Men samtidigt så vill jag inte vara tvungen att liksom avhålla mig helt och hållet från att snacka om saker som jag Nej, tycker är nej, för då intressanta. förstör snackupplevelser för mig när jag inte förstör läsupplevelser för dig. Men Respekt åt bägge håll. det finns också en lite större poäng med att faktiskt prata om slutet på böcker. Nämligen, jag tror att det var John Clute som sa, jo det var John Clute som Det sa var det John en Clute gång, som sa. att anledningen till att så många böcker har dåliga slut är att vi nästan aldrig diskuterar sluten på böcker. Precis. Och om man skulle prata lite mer om slut och vad som utgör ett bra slut och så, då skulle kanske man utveckla den konstformen så att Ja, folk precis. verkligen lär sig. Folk lär sig, om man pratar mer om vad ett bra slut är så lär de sig förvänta ett bra författare eller läser skapare. Det och, ja, jag tror ju definitivt att John har någonting på spåren. Ja, jag tror det, fast jag är inte säker. Ja, Men jag tycker att det är en intressant fundering. han är väldigt smart, så jag tror att han har rätt. Fanzin finns allting. Men när det gäller scenarion så verkar jag inte kunna gå längre tillbaks än Bollmört för egen del. Ja, men det finns det sånt här. Det här är ju här Staffans Borams lågor. Åh, oh, Miss Pantheon! Jannica. Lite kortare sådär. Vi befinner oss nu hemma hos Anders Björkelid och plockar bland rollspelsminnen medan tevattnet kokar upp i bakgrunden. Och här har vi med lerplattor, med lerplattan. Jag undrar vad som hände med den. Vi har ju en lerplatta och den här jättestora bonaden. Har ni den? Någonstans. Var det ni som vann den? Det var vi som vann den, ja precis. Så var det. Tidigt 90-tal. Vi hade åkt till spelkonventet Gothcon i Göteborg, jag och några vänner. Vi skulle spela Cumulonimbus. Och så fann vi oss själva efter åtskilliga timmar ståendes kring en flera meter lång tygbonad. Och stämningsfullt och högtidligt överräcktes en keramikplatta till oss med märkliga tecken. Det var en helhetsupplevelse kan man säga. Och jag hade hittat ett litet fanzin som heter Nisse Nytt i spelbutiker tidigare. Och insett att det här var några som hade ambitioner och tänkte stort. När jag träffade Åke sen så visade det sig att hon hade ju spelat Pantografen. Det verkar vara kanske en av deras största saker de hade tagit ifrån tårna. Man skulle spela i 12 timmar i sträck eller något liknande. Och Nisse Nytt fortsatte ju att komma ut som fanzin. Och man fortsatte ju att springa på de där personerna som låg bakom det där i olika sammanhang. Med den bakgrunden vill vi stämma träff med Anders Björkeliv. Nu är vi tre personer och bara en mick, så ljudet kan låta lite svajigt ibland, men det sägs ett annat intressant ändå, så jag hoppas det hörs. Första frågan är förstås, vad var Nisse Nytt för någonting? Hur började det? Vad är Nisse Nytt? Vi kan börja med för vad Nisse Nytt Nisse Nytt är först. Jag tror att jag har det här någonstans. Där, det är Nisse Nytt innan Nisse Nytt. Morgonstjärnan nummer 1 1992. Ett litet, litet fanzin som då är tänkt. Här får vi fika också. Som är tänkt för våran förening i Mora. De flesta i Nisse Nytt är Morabor. Det är jag som är från Älvdalen, men resten är från Mora. Och Mora rollspelsklubb, MRK, den hade grundats ungefär när rollspelsvågen började i Sverige. Men finns inte den fortfarande? Den finns fortfarande. Man hör ju lite grann från Mora ibland, tycker jag. Ja, det är, alltså jag skulle säga att Mora är en av de rollspelstätaste byarna eller samhällena i Sverige på något sätt, med tanke på kapitan. Och framförallt väldigt fascinerande nog en av dem som har hållit kvar i bordsrollspelet längst. Ja, och det tror jag... Mora framstår som så väldigt märkligt ställe. Ni satt nere på Värnamo och läste Nisse Nytt, så känns det som att Mora, varför det? Göteborg kan man ju förstå, liksom, men Mora väl? Alltså vi hade ju en väldigt... Vi tyckte det var väldigt kul med Mora, liksom, som att, att sätta det på kartan också. Så att vi kunde ju prata mycket om Uppsala, för att det här är ju gjort i Uppsala. Men vi pratade om Mora hela tiden. Vi vände oss till moderföreningen, det var ju det vi gjorde, eftersom vi hade svera uppdrag fortfarande från MRK. Många av oss var ordförande eller sekreterare i det, fast vi hade flyttat ner till Uppsala. Den här numret är gjort och inte jag har flyttat ner till Uppsala än, då bor jag fortfarande kvar i Älvdalen. Ja, för hur var det nu? Ni hade en vision, ni ville förändra världen. Ja, det vill vi nog göra. Ja. Okej. Vad gick visionen ut på egentligen? Alltså i princip var det säkert olika för olika personer i det. Jag tror att Staffan, han ville göra extremt häftiga rollspel. Och han ville säkert att det skulle vara många som spelade dem, och att det skulle få ett stort genomslag bara där. Sen misstänker jag att Mats, han ville nog bara ta över världen. På något sätt. Genom att synas överallt? Eller? Genom att, han ville nog inte synas överallt. Han har aldrig varit sådär att han har velat synas själv. Utan han ville nog kanske snarare att han skulle stå i bakgrunden. Och hålla i trådarna lite grann. Och jag hade någon sån där idé om att det var djupt orättvist att inte DNs kultursidor varje dag recenserade en ny rollspelshappening. Och tänkte att det här är en lika... värdefull kulturform som någonsin poesi eller någonting sånt. Det var våra olika visioner, men jag tror att vi var ganska gemensamt överens om dem. Sen vet jag inte vad Per och Sven hade för visioner egentligen. Per hade nog en tydlig agenda som inte riktigt syntes jämt. Och Sven, han brukade vara våran liksom, kreativa maverick som rörde om i grytan hela tiden för att se vad som hände. Kanske inte, han doktorerar i psykologi nu, det är kanske inte så konstigt. Kanske använde oss som ett psykologiskt experiment. Men det var ju vi fem som var liksom den kärntruppen där. Per Tångenberg, Sven Söderqvist, Staffan Andersson, Mats Rytter och så jag. Och sen var väl en grundtanke där var ju dels att åka runt med scenarion på konvent som skulle vara bra. Där berättelsen skulle vara viktiga. Inte spelet, utan berättelsen på något sätt. Interaktionen på ett sätt. Att vi skulle komma... Vi var ju väldigt mycket för spårvagnsmodellen, som man brukar säga. Mm. Alltså att spelledaren har en färdig väg du ska köra längs med. Fast vi ville ju inte att det skulle kännas så. Det har ju blivit en stor debatt det här med... Är det järnvägsmodellen eller är det sandlådemodellen som gäller? Och det tenderar ju att bli att de som försvarar det ena, de begriper inte ens vad de andra pratar. Nej, liksom. Nej, precis. Jag tror att vi begrep. Och jag tror att vi ville ta väldigt mycket från sandlådemodellen. Staffan var nog den största improvisatören av oss som gärna han ville göra. Att det skulle finnas många vägar. Men vi var alla överens om att ett bra scenario hade en bra början och ett bra slut. Och det skulle vara ganska tydligt vad de var från början. Och spelarna förtjänade en upplevelse. Det var liksom den tanken vi hade. Vare sig de var tysta och satt liksom bara. Mm. Eller om de var med och spelade så skulle det hända något. Alltså jag, det enda, min enda så att säga, beröringspunkt med Nisses Nytt. Jag var aldrig så där extremt jätteinvolverad i rollspelsvärlden. Men det var ett Uppcon då innan Uppcon blev anime-konvent. Så fanns det ett annat Uppcon som var rollspelskonvent. Då spelade vi Pantografen. Och det var väldigt annorlunda och speciellt. Det kommer jag faktiskt ihåg. Jag kommer inte ihåg så jättemycket om vad som faktiskt hände. Nej. Men jag kommer ihåg hur det kändes. Väldigt typiskt Nisse Nytts scenario på det sättet. Det var jag och Mats. Jag och Mats gjorde någon grundstomme, som var jag, Mats och Per som gjorde utbyggnaden av den. Vi fogade samman två korta scenarier vi hade gjort uppe i Mora. med ett nytt som skulle göra att de där två första kändes som prologer. Ja, just det, för det var ju flera akter. Mm, tre akter, två korta på ungefär två och en halv timme och sen ett längre. Så det skulle vara ungefär 15 timmars speltid. Det var, ju väldigt, var det så mycket? Ja, det var, man var väldigt trött på slutet. Oj, vad trött man var. Men det var ju, vi var väldigt, väldigt noga med att liksom tänka på det som en litterär berättelse. Den första akten hade vi stulit från Clive Barker. Midnight Meat Train. Den finns i Books of Blood, den finns filmatiserad nu också. Så den prövade vi, hur går det att göra en riktig litterär text som rollspel? Mm. Utan att göra om den som man brukar säga, liksom, ja, vi stoppar monstrena i ett rum. Och så stoppar vi spelarna med ungefär samma uppdrag och så ser vi vad som händer. Utan vi tänkte, hur gör man strukturen? Hur får man skräcken att kännas som Clive Barker hade byggt upp den? Wow. Så det är väldigt tidigt vi gjorde den, i typ 92 tror jag, något sånt där. Nej, det måste vara ännu före. Ja, måste vara före det. Det var innan vi åkte in till Uppsala nästan. Ja, den har väl satts upp på flera spel. Ja, innan den hette Pantografen. Ja, precis. Den satts upp på flera kommentar. Mm. Både som Pantografen och... Tidigare uppsättningen bara på Silicon, som är vårt konvent, eget konvent i Mora då. Silicon eftersom det var vid Siljan och eftersom det lät löjligt. Det var i linje med Nissen ut och kallade det för Silicon. De unga medlemmarna i Mora Rådsbygdsgrupp vred sig. Men det heter fortfarande Silicon. Och så var det Silicon också, det var ju roligt. Ja. Sätt, så här, datorer på väg och sådär. Men där satt vi verkligen, vi kanske inte gjorde listor, men vi satt och peppade varandra inför Pantografen. Vilka ord får vi använda? Vilka beskrivningar, vilka termer är rätt? Vad får du säga? Du får aldrig säga plast. Du måste säga bakelit. Hur är alla ljus? Ja, alla ljus är orangea. Vilka färger är det viktigt att använda? Vilka får du liksom prata om? Vilka ljud får du beskriva? Hur ska de beskrivas? Var det för att rekonstruera Barkers? Nej, för då har vi gått ut till Pantografen. Mm. Då har vi gått upp till helheten. Barker var bara avstampet där. Mm. Eftersom Barker sysslade med tunnelbana så kom nästa scenario som hette Sinatra. Också syssla med, det visste vi inte att de hängde ihop då. Utan Sinatra var en mardröm som jag hade fått på vägen mellan Göteborg och Mora. Åkte tåg, skulle åkte från Jonas som hade jobbat, som gick på konstskola, skulle åka upp och jobba på hamburgeri i Mora. Så vaknade jag mitt i natten. Jag åkte nattåg utan nattåg. Jag sov på en stol någonstans där. På ett säte, på en plats. Så vaknade jag mitt i natten. Och så tittade jag ut och så var det bara tåg utanför. Bara tåg. Mm. Överallt, tyckte jag. Så långt man kunde se. Och så tänkte jag liksom... Det här är platsen. Här möts de på natten, tågen. Mm. Nu är jag där. Sen åkte tåget vidare och så var det med det. Men det där, det blev Sinatra sen. Vad händer om du sitter på ett vanligt tåg och så vaknar du på fel ställe? Och kan inte komma därifrån. Du är på ett ställe där det bara är tåg. Vad är det för ett ställe? Och så byggde vi en skräckberättelse kring det. Och sen hade jag varit och tittat på Historikums bibliotek och hittat gamla SJ patentsökningar och grejer. På de här fantastiska ritningarna på tåg och tågväxlar. Jag fattar ingenting. Jag älskar sånt som jag inte fattar. Och så tänkte jag, vad händer om vi kopierar in de här i gamla grimoarer? Och säger att det här är illustrationer till trollformler. Bara, vad händer om vi lägger dem bredvid varandra? Liksom magi och tåg. Och så ser vi vad som händer. Och det födde liksom att vi kunde koppla ihop hela Pantografen. Och då var det ju jätteviktigt att allting handlade om tåg på något sätt. Eller lite viktoriansk imperialism kopplade vi också in. Och vi hade in vägarbetare och ställverk. Vi hade en liten mix av grejer där som fick vara med i det. Och det tror jag var första gången vi insåg att hur viktigt det var med ord i ett rollspelscenario. Hur mycket man kan styra spelarnas stämning och känslan av vad de upplever genom att välja vilka ord som man får vara med och prata om. Så det var verkligen så att ni tog rollspel från att vara spel till att vara någon sorts multimedial upplevelse nästan. Liksom. Multimedia var ju jättehäftigt där i början på 90-talet. Mm. Oh, ja. Sen kunde man inte prata om det så mycket. Men... Ja, för det är ganska typiskt om man tänker på någonting som jag vet var ganska slående när man spelade Nisse Nytt scenario, var allt det här med handouts av olika slag. Mm. Som du pratar här med det visuella, med järnvägsritningar och sådana grejer. Vi hade ju foton, Pantografen hade vi ju faktiska foton vi delade ut. Ja. Men det var någonting annat, var det en burk eller något? Ja, varje föremål som... varje rollperson hade ju i den tredje sista akten, då var varje person någon sorts form av modern magiker. Mm. Och alla skulle ha ett föremål som symboliserade dem. Så att en burk, så mediet hade en kaffeburk. Okay. Som hon la saker i så hon kunde få kontakt med dem. Okay. Så var det en shamantrumma. Och så lite andra. Det var en bibel tror jag någon hade med lite utdrag, konstiga saker. Det här får ju... Man ska hålla i någonting. Känna, liksom. Jag tycker att det gjorde väldigt mycket faktiskt. Jag gillar sånt väldigt, väldigt mycket. Och det här är ganska... Det får ju mig att tänka på väldigt klassisk, väldigt traditionell rollspelskampanj. Om du tittar på Call of Cthulhu, som ju drar till sig folk som bygger saker. Mm. Alla klassiska stora Call of Cthulhu-kampanjer från Chaosium innehåller ju massvis med handouts och grejer av olika slag. Det finns kalendrar, det finns tändstickspaket och alla de här grejerna. Det känns som, på något vis känns som att ni hade någon sorts, även om ni var liksom frifräsare och pratade om story framförallt och sådär, kändes som att där fanns liksom en koppling tillbaka till liksom det mer traditionella spelet. Liksom. För Call of Cthulhu gjorde allt det där tidigare. Alltså, två stora inspirationskällor från traditionella spel. Call of Cthulhu förstås med hela det där handhandstänket och också en mycket lösare förhållning till regler. För Call of Cthulhu-kampanjer kunde man spela många gånger utan att det hände så mycket med regler. Mm. Det var ett sanity-slag någon gång ibland, någon förlorade det. Men de långa perioder handlade om någonting annat. Men också kult. Ja. När kult dök upp, det är ganska tydligt med de här skräckgrejerna. Men det stora grejen för mig var ju att se, titta här är det här är modernistiskt berättarteknik motiverad av en värld. Jag kan göra tidshopp, jag kan göra logiska hopp, jag kan... ta bort minnen, jag kan ha inre monologer utspelade och allting har en sorts motivering i den här världen. Mm. Och det mer än kanske själva spelet och att spela spelet så gjorde det liksom där känslan att undra vad vi kan göra. Jag vet att i Pantografen hade vi en bom, en helt vanlig vägbom som var magisk. Det var tabu på något sätt, man kunde inte gå förbi den. Och att spela, det var ju väldigt roligt som spelledare. För då sa vi ju inte, jag slog ju inte någon tärning och sa, nej, du kommer inte förbi den. Utan du hade ett foto på bommen, det var väldigt viktigt. För det skulle se ut en helt vanlig vägbom på en helt vanlig skogsväg utanför Älvdalen. Jag tror det var i Tyskland i scenariot. Och så sa spelarna, ja, jag går förbi bommen. Och varje gång spelaren sa det så erkände man inte det. Utan man berättade vad de gjorde istället. På ett sätt som var som om man inte riktigt kunde kommunicera med varandra. Nej, men alltså, jag går förbi bomen. Du tittar på den. Den är gul och den är röd. Det har rostat lite grann i ena hörnet på den där. Nej, men alltså, nu går jag över den. Du sätter en stund på bomen. Det är en talgoxe på andra sidan där. Du går och tittar på den. Och den frustrationen som spelarna liksom förstår inte spelledaren vad jag försöker göra. Den var ju väldigt medvetet uppbyggt för att skapa liksom mötet med något som inte fungerade. Det var väldigt kul, speciellt de yngre spelarna höll ju på att slita sitt hår innan de förstod det där. Mats spelar ju, han är absolut den coolaste av oss allihopa. Han spelade ju extremt långsamt ofta. Och den där scenen, den kunde ta 2 timmar. Va? Medan han gav aldrig upp. Och spelarna liksom, de försökt, jag gräver mig under bommen. Du gräver en liten grop. Där hittar du lite saker. Det finns en gammal kapsyl. Vad såg de? Gick inte det lite emot det här, att de ska ha en upplevelse? Ja, men det beror på vilken upplevelse skulle vara. Där var ju upplevelsen kanske, jag gjorde ju aldrig riktigt så, jag ville nog gärna få dem igenom det där. Men han var ju väldigt för att upplevelsen skulle vara plågsam många gånger. Mm. Staffan och Mats konstruerade ett scenario mot slutet som hette... Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. En del i huset, tror jag det är. Vi gör tillsammans med frispel. Där man spelade ett antal kultister som har gjort en ritual, tror de. Det är bara det att de är extremt gamla och senildementa allihopa. Så de vaknar någonstans. Lite så här klassisk mindfuck-sak. De vaknar, något har hänt. Men det är omöjligt för dem att veta om det är så att det har hänt något konstigt eller om det faktiskt är så senildementa så de inte fattar. Okay. Så att hälften av allting de säger till spelledaren att de gör ignorerar spelledaren bara totalt. Och då så får man reda på att man har gjort någonting som man inte trodde att man gjorde. Någonting sånt. Åh, vad förvirrande. Det var extremt plågsamt att spela det. Extremt. Men samtidigt en upplevelse av kanske hur det känns och leva med Alzheimer eller någonting sånt. Det var både kul och ganska obehagligt. Jag går ut, jag tar väskan med mig och så går jag upp på andra våningen. Jag får väskan nu igen. Nej, du har nog inte någon väska. Du kan inte se väskan. Ja, men jag tog ju med en väska. Nej, det är ingen väska. Så hela... Ja, det var... Men det var väldigt typiskt just. Jag tror Mats, Sven, Per, de var ganska intresserade av just den biten. Att se hur mycket man kan tortera spelarna och fortfarande göra någonting. Jag kanske övertolkar de här, men jag tror att både jag och Staffan var lite mer inriktade på det här med att det ska vara en häftig berättelse också, lite så här rollercoaster. Ja, men det finns ju många sätt att berätta, och det är ju roligt det här med att berätta med många sinnen och så. Den aspekten också. Det tänkte vi mycket på. Mm. Bollmört och Belladonna som ligger här någonstans mitt i elisabetanska scenarion. Ja, det sa jag faktiskt inte här. Nej, jag kanske inte plockade fram det. Men det ligger den här. Det ligger i den här mappen. Jag tror jag att vi har... Vad tjusigt! Det här är när jag har börjat lära mig typografi och är lite så här. Det här ser ju ut som... Det här ser ju ut som en John Dee-bok. Ja, precis. Det var ju väldigt... Och jag har studerat 1500-tal svenska och så vidare. Tina hjälpte mig med det. Ljudeffekter Mats Rytter står det här då. Och då är det så att här var det väldigt viktigt... Rollpersonerna är skådespelare i elisabetansk London. De dras in i någon sorts alternativ drömvärld som först överlagrar vanliga London. Och då blir det väldigt viktigt vilka detaljer som ska beskrivas. Framförallt så beskrevs meningslösa detaljer plötsligt. Men för att framhäva vilka detaljer som var viktigare än de andra så var det, i början så gick det sönder en flaska, det var det första som hände. Och då är de i någon sorts dröm, de förstår inte, de ser en flaska falla, de ska instinktivt känna att de måste fånga den, de kommer att misslyckas. Och det där ögonblicket när den går sönder var så himla viktigt för oss, så vi ville göra någonting med det. Så att, det satte vi upp gott kom. Och Mats Rytter, han ville ta i ljudeffekterna där. Så att han gick runt på olika sätt och försökte, hur kan jag åstadkomma ljudet av en flaska som krossas? Inte bara inspelat eller något sånt, för han hade ju inte så bra utrustning. Utan faktiskt att det händer då, men utan att jag faktiskt kan inte krossa en flaska på golvet i Gotgård, jag kan inte börja scenariot med att sopa upp det. Så det är otroligt invecklat med, kan man lägga sten i en plastpåse och en flaska? Nej, det gick inte, för hälften av gångerna så krossade den inte flaskan, och krossade den så lät det ingenting, för plastpåsen dämpade det. Jag tror vi slut hamnade med en plastpåse full med graskross som man hade bakom ryggen, och så slängde man den över där i stengolvet, så lät det någorlunda okej. Men det var ju verkligen, det var ju för att inte säga till spelarna nu händer det någonting viktigt, utan bara beskriva att en flaska krossas. Och i och med att de fick ljudupplevelsen så kunde de ju inte riktigt släppa det där. Där hände det någonting. Och så lekte vi med det då. Den här känslan som spelare gärna har, att de har ett uppdrag eller någonting, någon sorts syfte i livet. Fast man inte fått det. Allt de hade fått i stort sett var ju ljudet av en flaska som krossades. Så att genast så gick de ju förstås med flaskan och försökte ta reda på vad är det här för någonting? Vad är det för flaska? Vad kom den ifrån? Det är ju väldigt sandboxigt här liksom, egentligen. Ja, den här är ganska sandboxig på det sättet. Det är också lite grann att leka med vad är en rollspelare och hur beter de sig? Ja, precis. Ja, men det var verkligen den där känslan. Hur ska vi få dem att... Och vi visste ju att ger man rollspelare ett handout, då kommer de att göra någonting med det. Oavsett om det är motiverat. Så vi gav dem en liten rökglasfärgad flaskbit med en påklistrad etikett som det nästan inte gick att se längre vad det stod. Så gav vi dem till dem. Den här ligger bland resterna. Och automatiskt, varenda spelgrupp gick ju genast och försökte ta reda på var kommer den ifrån? Ja, vad är det här för någonting? Pantografen som vi pratade om tidigare, det var ju en sån sak där vi försökte tillföra någonting extra utöver själva spelupplevelsen. Så första gången vi satte upp den, det tror jag vi gjorde även på uppgång när vi satte upp den första gången. Vi hade gjort den en gång uppe vid Mora som helhet också före. Då hade Per fotat Uppsala järnvägen här med någon sorts sepiafilter. detaljer längs med den. Och så hade vi hade han gjort om det till diabilder. Och så hade vi en sån här diabetskarusell. Den stod utanför spellokalen, tror jag, alltså på uppgång. Och matade runt bilder på tåg. Och när vi hade den första gången uppe på Silicon i Mora, då hade vi den längst bort i en korridor som man måste gå in i för att spela. Så att när man skulle gå in till spelrummet så gick man alltså i motljus med en diaprojektor någonstans som bara lyste en i ansiktet. Och så bakom en så klickade det fram olika bilder på tåg. Så det skulle kännas hotfullt bara att gå in i. Och de hade ju ingen koppling liksom i övrigt, utan det var någon sorts... Det var någon sån där intresse från konstvärlden, från installationer och happenings, så man kunde liksom ta upplevelsen lite. Jag tycker det är intressant här. Men även om ni har den här pretentiösa idén om storkonstverket här och vi ska transcendera det här med bara att spela ett spel och sånt, så känns som att en del av sådana där trick, om man får säga så, det känns som saker man skulle kunna använda ett väldigt traditionellt spel också. Ja. Men jag tror vi alltid tänkte så att det vi gör är inte att jag menar, bortsett från att jag tyckte att man skulle recensera det på kultursidorna och sådär, så var det ju inte så att vi tyckte att finkultur, så att säga, var finare än annan kultur. Utan vad vi tyckte var ju att vi pratade ju om incestuöst rollspel ofta, när vi ville prata om vad vi tyckte illa om. Och det var ju helt enkelt att vi tyckte att rollspelet tog sin inspiration bara inifrån rollspelet. Att man blev så insulär som man bara inspireras av varandra. Ska du orka? Jag ska orka. Jag ska också orka. Ingen reflekterade över vad en ork var den kom ifrån och varför man hade med den. Utan det var så det var. Medan vi tänkte, det måste ju kunna gå att göra skithäftiga saker genom att läsa Kafka, genom att gå på konstiga filmer, genom att ta med sig reseberättelser från Italien. Alltså, det måste ju gå att göra någonting som kommer utifrån den här slutna världen och se vad vi kan göra. Och det var ju ingen av oss som tyckte att det enda man kan göra då är väldigt finkulturella, smala saker. Utan vi ville ju liksom pröva allt. Vi ville göra deckarscenarion, vi ville göra noir, vi ville pröva fantasy, vi ville pröva skräck. Vi ville se vad händer, metaversioner, sagor. Så det var ju... De tekniker vi försökte ta fram var ju aldrig liksom begränsade. Och det blev ju ganska tydligt sen när andra sådana här grupper också gjorde sånt här som Jeep-form till exempel. Vi åker Jeep som kom från improrörelsen mera och plockade in. Det var ju de tekniker vi lite så valhänt hade fumlat fram. De fanns ju mycket liksom kring improrörelsen redan. Bara att vi hade liksom tagit dem någon annanstans ifrån. Så att det fanns väl ingenting vi gjorde som inte gick att använda direkt. Och vi tänkte ju ofta på de här unga spelarna borta i Mora. Hur ska vi liksom nå dem? Och det, på något sätt så verkade ju ha lyckats med just den biten. För att vi åkte upp en gång om året, spelade på det här Silicon. Vårt senaste scenario. Vi var alltid nästan världspremiär, så att säga, som vi kallade det. På det vi skulle sätta upp på Gotcon eller Upcon där. Och så var det ju oftast en yngre målgruppen vi skulle ha sen. Och så prövar vi det där. Och som de här gänget frispel då sen, som blev pretentiösare än vad vi var. De var ju uppvuxna på de typen av scenarion. De var ju väldigt överraskade över hur mycket, när de kom till konvent, hur mycket scenarion som faktiskt följde regler. Eller som inte gjorde så konstiga saker som de var vana vid. Antingen förstörde vi dem eller också så förlöste vi dem, jag vet inte. Men spelade ni under tiden här, fortsatte ni spela något traditionellt? Staffan var den som höll i ganska långt, så höll han i kampanjer under tiden vi gjorde det. Vi gick igenom, det här var ju storytelling-systemens guldålder i början där, med Vampire och hela White Wolves system där. Så vi gick igenom Vampire och Mage och Ars Magica, tror jag. Sen försökte vi oss på helt regelfria kampanjer så småningom. Jag vet att det utspelades en studentkorridor i Uppsala. Vi körde så småningom. Men allting det bottnade i Staffan. Det var Staffan som också kunde vara liksom ryggraden i det. Vi andra hade inte tiden för det. Jag tror att det har också att göra med att Staffan var den som gjorde minst i fanzinet. han doktorerade, hade fullt upp och som, så körde han liksom rollspelsaken och rollspelskonstruktionen. Men fanzinet var ryggraden, där var nog jag och Mats som satt sent på kvällarna. Först i Valeriosalen och sen på datasalarna på Lagsbacken. Där brukade han släppa in mig sent på nätterna. Jag hade ingen passerkort. Mm. Jag, vet du vad, jag har ett starkt minne från datasalen på Pollaksbacken. Också någon sen kväll när jag var där nästan ensam. Och så tittade jag i någon så här papperskorg med slängda papper. Och så undrar jag, vad är det här för någonting? För det var konstiga grejer som jag tänkte... Det var väldigt fantasiaktiga grejer. Och det var många, många, många sidor. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Så jag tänkte att det här är nog någon rollspelare som håller på med någonting. Men jag vet inte riktigt vad. Så här. Det är ju mycket sannolikt att det var någon rest från något nissenytt projekt. Ibland skrev vi ut enorma mängder saker från nätet. Alltså när nätet var ju så nytt när vi började också. Det var ju Usenet-grupper och saker. Och ibland så bara använde vi ju universitetets resurser till att skriva ut tjocka buntar av någonting vi inte kom åt annars. Och satt och läste märkliga saker. Men jag minns, det var ju en väldigt speciell stämning just det med att göra fanzinen på universitets mark. Och särskilt för oss som inte var i fakulteterna på något sätt. Det var Mats och Staffan som var fysiker eller datavetare. Men vi andra kom från humanistiska, så vi fick ju inte vara där egentligen. Jag blev uppringd av fysikums prefekt en gång när jag var ensam i Valeriosalen. De andra var någon annanstans. När vakten kom in och skannade mitt körkort. Då blev jag uppringd. Vem är du? Vad gjorde du här mitt i natten? Men det är också sådana här saker som att liksom försöka få systemet att fungera. De här kopiatorerna var ju oftast öppna. Det var ju bara att kopiera. Mm, ja. Jag kommer ihåg ett av de sista numren vi tryckte helt själva på kopiator. Vi band ganska tidigt dem. Häftade dem och skar dem. På Uppsala bokbinderi på Sysslemansgatan. Men vi tryckte ganska länge själva. Jag tror det är de sista vi gjorde. Då slutade pappersmataren att fungera. Hela slutsteget där. Vi fick koppla ur den. Kom vi på till slut. Det gick ju att koppla ur den. Mm. Men då kom ju ingenting. Vi tänkte, det måste ju gå att få ut den då. Det här är ju bara liksom slutsteget. Den gör ju ingenting annat än att matar pappret. Det är ju själva kopiatorn matar ju in dig. Så då kom vi på att jo, men det fanns ju vissa tryckpunkter som gjorde att den trodde att det fanns en pappersmatare där. Så att Mats han kopierade, jag låg bredvid kopiatorn och tryckte in små blyertspennor i små hål. Och tog emot papperna genom ramlade golvet. Och så tryckte vi 300 x tror jag på det. Jag var fruktansvärt ont i kroppen, minns jag efteråt. Jag var klara 6 på morgonen eller något sånt. Men det var en ganska härlig liksom känsla där. Man cyklade hem i Uppsala tidigt på morgonen och staden började vakna. Och så hade man en tjock bunt av något som man visste måste skickas till binderiet nästa dag. Få igång det. Man hade lurat system. Lite känsla av att det var underground på något sätt. En given fråga förstås är ju också kanske lite avslutande så här nästan. Är det bara romaner som skrivs nu eller skriver du fler rollspel? Spelar du rollspel nu för tiden? Nej, jag spelar ingen rollspel överhuvudtaget. Det tar för mycket tid, skulle jag säga. Det är ju, jag jobbar och så är det barn och sen har jag 300 ord per kväll. Och det tar mellan en halvtimme och en timme att göra och det är ju det jag hinner just nu. Ja. Man kan inte göra allting vid alla perioder i livet. Nej. Det är som jag brukar säga. Man får ha sina intressen i faser. Liksom. Annars så funkar det inte. Det jag saknar med rollspel är framförallt scenariorollspel och den omedelbara feedbacken man fick. Mm. Att sätta sig i ett rum med 5 personer och säga här har jag en berättelse, nu ska vi köra den. Och så se på folk hur de reagerar. Och inte bara det, utan när de reagerar, när de ser uttråkade ut så kan man modifiera berättelsen liksom, så, och fånga dem igen. Och det är ju väldigt mycket otäckare att skriva romaner. För att man kan ju skriva i 3 månader och inte ha en aning om någon kommer tycka någonting är intressant. Nej, liksom det man har producerat. Det är helt bara gissning. Och när man väl har rivit ut den så får man vänta hur länge som helst på att någon säger någonting. Mm. Och det kommer liksom oftast, det är mycket kallare reaktioner man får. Det är någon som säger, jag har läst för ett tag sedan mm. din bok. Jag tyckte jättemycket om den. Mm. Medan det här när man satt i rummet liksom. Folk var sådär. Åh, det är det bästa jag har gjort. Det visste man, det var det ju inte. Det var ju inte det bästa att de hade spelat. Men just då kände det just de mm. så. Man kunde se hur ja, ögonen vidgade sig. Direkt, ja, liksom. Precis. Och man kunde ju få verkligen liksom sådär, nästan jubelreaktioner efteråt. Och då vet man ju inte om det hängde kvar sen. Men mm. det var ju det som var häftigt att mm. i den stunden så hade man liksom en liten, liten publik i sitt grepp. Och det... det var ju en väldigt, jag kommer framförallt ihåg stämningen när vi spelade Cumulonimbus och den här enorma bonaden vecklas ut, vi står runt den och den är en sån här liksom sakral stämning ja, liksom, ja. I rummet. Det var ju den heliga bonaden då ja. Som skulle, vi hade liksom byggt det var, upp den kring. Det var onekligen en rätt häftig stämning. Och där satt ni i bakgrunden. Ja, och där vi stod i. Sög ut oss. Ja, ja. Sög åt oss känns det. Ja. Om vi ska avrunda. Är det någonting som du tror är... finns det något arv efter Nissenytt? Lever det kvar på något vis? Alltså det... Jag hoppas ju att det finns någonting. Men dels är ju bordsrollspelet ganska... tynande tycker jag. Jag har haft elever som har spelat bordsrollspel och jag har haft elever som i gymnasiet som har hört talas om Nissenytt. Uppsala elever i alla fall. Och det tycker jag är väldigt kul. Och det finns de som liksom fortfarande köper de scenarion jag har på print on demand. Så på det sättet finns det ju kvar på något sätt. Men däremot så tog ju dataspelet udden av det som massrörelse. För att jag menar, när du kan spela Diablo, varför ska du spela AD&D på något sätt? Den sköter ju, spelmotorn sköter ju mycket av det här med att slå i reglerna och så vidare, upplevelsen. Är det bara den? Är du bara intresserad av just den här upplevelsen av att ha en simulerat äventyr? Då finns ju det där. Mm. Då kapar man ju en bit av basen av folk. Så att, ja, det behövs ju någon slags kritisk massa för att det ska börja hända. Ja, här. Precis. Så då blir det ju någonting för en lite färre person, lite kondensörer som tycker det är kul att kanske träffa folk eller som vill apa sig lite grann. Och sen tog livet en del av dem som tycker det är roligt. Och vara lite mera extroverta. Och visa upp sig. Eller hantverka. Alla de grejerna de försvann ju också. Medan vi som så här, träget menar att det är roligast att sitta runt ett bord och använda ord. Vi är lite sådär döda på något sätt. Men jag tycker det som är roligast är just att Uppsala-sviten. Det scenariot, de sista jag skrev. Att de säljer några ex om året fortfarande. Mm. Och att det då och då liksom dyker upp folk som säger det här har jag spelat och det här är häftigt och det är kul. För det var ju sista jag gjorde på något sätt, var det liksom på toppen av Nissenytt. Och det var när? Tåget. Det är 2007 kanske den sista kommer. Mm. Men jag har gjort dem i print on demand senare. 2008 gav jag ut liksom den som print on demand. Det var ju ett extremt liksom research-tungt projekt. Mm. Och det var väldigt ja, det var allting jag hade lärt mig av Nissenytt-tiden på något sätt, ja. Komprimerat. Både häftiga handouts, både berättartekniska grepp och samtidigt liksom en berättelse som skulle fånga. Och litterära förlagor på något sätt. Så att, där finns det ett litet arv kvar på något sätt. Och det är roligt. Du har hört avsnitt 13 av Gårdagens värld idag igen, en poddsändning av Ante och Åka Davor. Det här avsnittet släpps under licensen Erkännande icke-kommersiell. Om du vill ha tag på oss eller kommentera på avsnittet eller så finns alla avsnitt som en underkategori på bloggen Landet Anien. Den finns på anien.wordpress.com. Och du kan hitta oss på Twitter också, där vi finns på @idagigen, alltså snabela eller kringla eller kanelbulle eller vad du vill kalla krumeluren, idag igen. Den här gången vill vi också ge ett extra tack till Stina Björkelid som var behjälplig i kulisserna när vi spelade in det lilla reportaget hos Anders.